Хто падставіў Косцю крываноса? Толькі я выйшаў з хаты, як мяне ледзь не збіла машына. Яна, невыносна для слыху, запішчала тармазамі і спынілася так блізка ад мяне, што падалося, чую пульс шафёра. Але кіроўца не пераймаўся гэтай сітуацыі. Ён, не звяртаючы ніякай увагі на мой белы ад жаху твар, радасна выскачыў з машыны і лётаў вакол яе, як з ланцуга сарваўшыся. Барабаніў рукамі па бензабаку, нагамі па колах і штосьці, захлынаючыся ад шчасця, тлумачыў. Да мяне паступова сталі вяртацца некуды адляцеўшыя ад страху зрок, слых і душа. І праз некалькі хвілін я ўжо мог усё чуць і бачыць. Перада мной вакол машыны танцаваў Косцік крыванос. Ведаў я яго даўно. З таго дня, як яго выгналі з міліцыі, з яго слоў за чэснасць, ён пастанавіў займацца кантрабандай. Гэта быў вельмі вынаходлівы і вельмі эмацыйны хлопец. Усе яго прыдумкі, як лепш схаваць кантрабанду, суправажаліся такім бухам эмоцый, што здавалася, ён атрымаў 100% гарантыі жыць 232 гады і 7 месяцаў. Увесь гэты час заставацца маладым, а пасля, незалежна ад таго, як жыў, яшчэ і патрапіць у рай. Яго эмацыйны стан заўсёды суправаджаўся бязмежным паглынаннем алкаголю, пры якім крыванос сваім коштам паіў усіх сяброў. І паспрабуй толькі адмовіцца, крыўды будзе аж да наступнага моманту разгулу эмоцый. Увогуле, Косцік амаль не ўжываў алкаголю. Ведаў, што гэтае зелле адбівае яму мазгі. Дурны тады рабіўся, як дзіравы бот з левай нагі. Таму злоўжываў беленькай толькі з дзвюх прычын. Калі яго наведае муза вынаходніцтва і калі яго прыдумка терпіць фіяска. «Сёння стаўлю я!» – безапеляцыйна заявіў Костя. «Мне неверагодна пашанцавала. Купіў я гэтую машыну. Форт Гранада называецца. Іх ужо даўно не робяць. Палез глядзець, дзе ў ёй можна схаваць кантрабанду. І о неба! Паглядзі, які тут бензабак!» Прытыкаецца да задняй сядушкі. Таму на прастукванне ні адзін мытнік не вызначыць, што там, бензін ці цыгарэты. Я ўжо перарабіў яго. 2 літры бензіну ўлазіць, а рэшту закладаю цыгарэтамі. Ніхто не вызначыць. А зараз збірайся, паедзем адзначым. Ну то віншую, адказваю я. Толькі не трэба так крычаць. Мала, які гад пачуць можа. Падставяць цябе, як калодку пад сякеру. Зараз свет такі. Столькі развялося стукачоў зайздросцікаў, адзіная жыццёвая мэта якіх нашкодзіць бліжняму. Ты дзе там? Крываносы слухаць не стаў. Праз гадзіну, шчодра наліваючы ў шклянкі гарэлку, ён апавядаў пра сваё вынаходніцтва ўсёй кантрабанднай супольнасці. А назаўтра, ужо перайшоўшы на чысты спірт, наняў шафёра і паехаў выпрабоўваць навінку на практыцы. Гэта была няўдалая спроба. Кантрабанду знайшлі вельмі хутка. Нават не караналіся іншых месцаў. Адразу палезлі ў бензабак. Косцік у розпачы ў той жа дзень залёг на дно бутэлькі. Кантрабандысты сталі шукаць стукача. Трэба ж даведацца, хто данёс. А то ўсіх выдасць. Першым у спісе падазроных быў шафёр, які вёз крываноса. Чалавек ён асяродку кантрабандыстаў новы, невядомы, іншыя ўжо гадамі правераныя. Хлопцы доўга не думалі. Злавілі яго на вузкай гарадзенскай вулачцы ды начысцілі лыч. «Ах вы сабакі!» – абураўся той, выціраючы разбіты нос. «Як я мог данесці на Косцю, калі ён мой швагер, родны брат маёй жонкі? Вы ў мяне яшчэ зямлю грызці будзеце, жывёлы! Хай толькі Косця са шклянкі выпаўзе, ён вам усім пакажа, на каленях прабачацца будзеце!» Аргумент быў на карысць шафёра. Сапраўды, хто сваяку шкодзіць будзе? Ды і гарачы характар крываноса быў вядомы ўсім. Кантрабандысты на ўсялякі выпадак папрасілі прабачэння адразу і зноў пачалі вылічваць, хто гадзюка. Хутка спіс западозраных перавысіў колькасць самых кантрабандыстаў. Але аніводзін дэдэктыўны метад, прыдуманы намі, не прыносіў поспеху. Хлопцы сталі не давяраць адзін другому, замкнуліся ў сабе, кожны кожнага баяўся. «Далей так доўжыцца не можа», – кажа аднога дня Юлік Сабалеўскі. «Хутка мы сваіх анёлаў з падарожнікаў падазраваць пачнём, а наша праца патрабуе даверу. Трэба разабрацца, як там і што. А хто супраць?» – у адзін голас зараўлі хлопцы. «Толькі як гэта зрабіць? Крыванос па-ранейшаму купаецца ў гарэлцы, шафёра вон пакрыўдзілі ні за што. У каго спытаеш?» «У мытнікаў спытаем. Бачыш, двух з той змены не ведаюць, як да Гродна даехаць. Давай подвязем, а там, глядзіш, можа, што і ўнюхаем». Так і зрабілі. У машыне завялі размову. Як бы мала гэта нас цікавіць, але паколькі нібыта няма пра што гаварыць, спыталіся пра крываноса. Мытнікі, як пачулі гэта прозвішча, амаль са смеху не зайшліся. «Гэта было ў маю змену», кажа адзін. «Гляджу, спыніўся Форт Гранада, а з яго вылазіць такі п'яны і шчаслівы чалавек, нібы ў яго цешча з'ехала далёка і назаўсёды. Падлятае да нас і кажа, што такое месца знайшоў для кантрабанды, ні адзін мытнік не разгадае. І яшчэ сказаў, дзе яно. Мы спярша думалі, што што ён жартуе, а пасля глядзім, ён не арыентуецца, з кім размаўляе. Пайшлі праверылі, а там сапраўды кантрабанда. І што сама дзіўнае, гэты крыванос быў ну аніякі, нічога не памятаў, ніяк да нас зайшоў, неяк расказаў пра сховішча ў машыне. Толькі як мы бак знялі, крыху прыцверазіў ды кажа: «Ой, ну хто ж мяне падставіў? Нехта ж данёс, бо самі вы ні за што не здагадаліся б, ні за што такое цудоўнае месца не раскрылі бы».